Laocze i Dym z płyty Soundtrack, to był piąty album tej formacji. Później Kult i Układ Zamknięty, piosenka, która promowała 14 studyjne wydawnictwo grupy Kult zatytułowane Prosto, ale również film Ryszarda Bugajskiego pod tytułem oczywiście Układ Zamknięty. Tę trójkę dopełniło WW piosenką Bezsenność. Przypominam, że w programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Ranny Wzmacniacz i dziś przeboje, utwory roku 2013. Teraz pora na trójkę zagraniczną, którą otwiera grupa Biffy Clyro. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all that glitters in gold. Through you. see you lion. You're the apple of my eye, my eye, my eye. You're the apple of my eye, my eye. Want you? Give up my money, give up my name. Take it away, I give it away, I give it away, I give it. I'm a sycophantic animal. I'm a sycophant, I know. I'm a sycophantic fool, I know. Break through the chain, I'll break through the chain. Za nami trójka szkocko-kanadyjska, angielska. Biffy Clyro, Biblical Arcade Fire, We Exist, It Falls, What Went Down. A teraz w trójce Jake Buck. I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. And something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little lie. Tym razem za nami trójka angielsko-szkocka amerykańska: Jake Buck, Two Fingers, Franz Ferdinand, Evil Eye i Vampire Weekend, Diane Young. A teraz przed nami trójka polska, którą rozpocznie grupa Hey. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. I lubię to, lubię to.

Throw out we own doubts, we won't let our worries.